Of of of of of of of of of. 40 yılda birini sevelim dedik. Ne kadermiş çok nazlısına düştük. 40 yılda birini sevelim dedik. Ne kadermiş çok nazlısına düştük. Çile kalmaz başımı. Eser miyiz be kardeşim hop dedik. Eser miyiz be kardeşim hop dedik. Çile kalmaz başımıza gelmedi. Eser miyiz be kardeşim hop dedik. Gönlümüz yok mu kardeşim hop dedik. Elin değil benimsin, sen benim kaderimsin. Günahım çok çekilmez, bak ölürsem sebebimsin. Günahım çok çekilmez, bak ölürsem sebebimsin. Elin değil benimsin, sen benim kaderimsin. Günahım çok çekilmez, bak ölürsem sebebimsin. Günahım çok çekilmez, ölürsem sebebimsin. Şasam meryansın diyor. Eline dokunsam feryat ediyor. Saçını okşasam meryansın diyor. Şaka yapsam yine sen misin diyor. Hakkımız yok mu sevmeye hop dedik. Hakkımız yok mu sevmeye hop dedik. Şaka yapsam yine sen misin diyor. Hakkımız yok mu sevmeye hop dedik. Kalbimiz yok mu sevmeye hop dedik. Elin değil benimsin, sen benim kaderimsin. Günahım çok çekilmez, bak ölürsem sebebimsin. Günahım çok çekilmez, bak ölürsem sebebimsin. Elin değil benimsin, sen benim kaderimsin. Günahım çok çekilmez, bak ölürsem sebebimsin. Günahım çok çekilmez, bak ölürsem sebebimsin.